İnşallah herkese keyifli, güzel bir akşam diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çabuk tükendi olduğun günler, yine mi hasretle yaşayacağım? Ne çabuk tükendi olduğun günler, yine mi hasretle yaşayacağım? Dün gelmiş gibisin, doymadım sana. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Dün gelmiş gibisin, doymadım sana. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Gitme, gitme, gitme ne olursun. Gitme, gitme. Gidersen geriye dönmeyeceksin, bir daha yüzümü görmeyeceksin. Aşkımdan ölsem de bilmeyeceksin. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Aşkımdan ölsem de bilmeyeceksin. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Gitme, gitme, gitme ne olursun. Gitme, gitme. Beni olursun. gidersen geriye dönmeyeceksin. Bir daha yüzümü görmeyeceksin. Aşkımdan ölsem de bilmeyeceksin. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Aşkımdan ölsem de bilmeyeceksin. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Gitme, gitme, gitme. Ne olursun gitme. Paylaşan bendim, anlamsız günleri neşesi bendim. Karanlık dünyanın ışığı bendim. Beni böyle bırakıp nasıl da gittin? Karanlık dünyanın ışığı bendim. Beni böyle bırakıp nasıl da gitti? Nereden sevdim uzaylı, nereden sevdim uzaylı, hayatımı yıktım gitti. Nereden sevdim o zalimi, neden sevdim o zalimi, beni böyle bırakır gittin. Aşkından başka bir aşk tanımazdım. Ayrılık acısı tattırmadım ki. Canım gibi sevdim, yandırmadım ki. Gönül defterimi kapatıp gitti. Canım gibi sevdim, yandırmadım ki. Gönül defterimi kapatıp gitti. Nereden sevdim o zalimi, nereden sevdim o zalimi, hayatımı yıkıp da gitti. Nereden sevdim o zalimi, nereden sevdim o zalimi, beni böyle bırakıp. Nereden sevdim o zalimi, nereden sevdim o zalimi, hayatımı yıkıp da gittim. sevdim o zalim, beni böyle bıraktı. Nereden sevdim o zalim, nereden sevdim o zalim, hayatımı yıkıttım. Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser, Türkiye'nin dört bir yanında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Sevdan hep çileli serimdedir, yerin kalbimde çok derindedir. 27 Mart, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Kültür Merkezi. 10 Nisan, Bursa Merinos AKKM Osman Gazi Salonu'nda sahnede. Biletler Biletix, biletini al ve bu bilette. Medya sponsoru Kral FM. Kopmak bana zor gelse bile, bu duyguyu senden saklayacağım. Gelişin mutluluk vermiyor bana, artık yollarına bakmayacağım, artık yollarına bakmayacağım. Bir emanet gibi geldikten sonra yanımda olmanın ne anlamı var? Yalan olduğunu bildikten sonra, bildikten sonra, bildikten sonra sana inanmanın ne anlamı var? Sana güvenmenin ne anlamı var? Seninle olmanın ne anlamı var? İnanmanın ne anlamı var? Sana yalvarmanın ne anlamı var? Seninle olmanın ne anlamı var? Sensiz olmaya, küllenen ateşi alevliyorsun. Ne olur bir daha çıkma karşıma. Ömrümüz amansız tüketiyorsun. Ömrümüz amansız tüketiyorsun. Bir emanet gibi geldikten sonra yanımda olmanın ne anlamı var? Yalan olduğunu bildikten sonra, bildikten sonra, bildikten sonra sana inanmanın ne anlamı var? Sana güvenmenin ne anlamı var? Seninle olmanın ne anlamı var? Yalan olduğunu bildikten sonra sana inanmanın ne anlamı var? Sana güvenmenin ne anlamı var? Seninle olmanın ne anlamı var? Sana inanmanın ne anlamı var? Sana güvenmenin ne anlamı var? Seninle olmanın ne anlamı var? Bu şarkıyı ilk olarak ben çaldım sevgili kralcılar. O da şans eseri buldum şarkıyı. 2003 yılında arkadaşım bir CD getirdi bana, bir Bülent Ersoy CD'si. Benim Bülent Ersoy arşivim bayağı iyidir. Ben Sanat Müziği Radyosu'nda çalıştım. O yüzden Bülent Ersoy da çok önemlidir bizim için. Benim annem de kulakları çınlasın, o da çok sever Bülent Ersoy. O yüzden ben yani 80'lerden itibaren Bülent Ersoy'la çok haşır neşir oldum ama bu şarkı benim repertuarımda hiç yoktu. Şarkı CD'de şarkıyı görünce bu ne dedim ya. Şarkıyı bir çaldım o zaman. Ondan sonra zaten bir ay falan her gün çaldım şarkıyı. Şarkı o kadar hoşuma gitti ki, yani öyle bir şarkı yazmışlar ki, öyle bir şarkı yorumlamış ki Bülent Ersoy. Bazen söylüyorum yani, bazı şarkılarda diva ayrı bir moda geçiyor. Yani o şarkıları ayrı bir modda okumuş. Mesela Düşkünüm Sana ayrı bir varyete. Bu şarkıda da öyle. Yani Bülent Ersoy bu şarkıyı resmen yaşamış. Çok tehlikeli okumuş, çok fena okumuş. Sözlerde Ahmet Selçuk İlkan tabii, yani orada bir farklılık da var. İkisi bir araya gelince öyle bir şarkı çıkmış ki, en güzel yerinde bitti aşkımız, bir gönül sayfası daha kapandı. Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem kal kal. Thank you. sayfasını daha kapandı. Bir gönül sayfası daha kapandı. Ansızın terk ettin umutlar bizi. Bir gönül sayfası daha kapandı. Bir gönül sayfası daha kapandı. İkimiz sevmiştik delicesine, ayrıldılar bizi ölürcesine. Ölmeden toprağa gömercesine. Bir gönül sayfası daha kapandı. Bir gönül sayfası daha kapandı. İkimiz sevmiştik. Daha kapandı. Bir gönül sayfası daha kapandı. Bir gönül sayfası daha kapandı. Bir gönül sayfası daha kapandı. Nasıl diner sensiz gözümün seli. Bir gönül sayfası daha kapandı. Bir gönül sayfası daha kapandı. İkimiz sevmiştik delicesine, ayırdılar bizi ölürcesine. Ölmeden toprağa gömercesine. Bir gönül sayfası daha kapandı. Bir gönül sayfası daha kapandı. İkimiz sevmiştik. Bir gönül sayfası daha kapandı. Bir gönül sayfası daha kapandı. Sakladım durdum, gün gelir gülerim diye avundum. Derdimi içimde sakladım durdum, gün gelir gülerim diye avundum. Beylerin içinde bir aymış oldum, içim kan ağlıyor. Sustur Allah'ım, sustur Allah'ım. Günahkar diye mi yarattın beni? Kul muyum bilmem ki, yoksa kendimi. sustura. Bağlandı kollarım, çaresiz kaldım. Değişmez yazımı değişir sandım. Bağlandı kollarım, çaresiz kaldım. Suçum ne, ben kimin aldım? İçim kan ağlıyor. gelenle. Dünya gözlerimde yakılmış gibi, aklıma takılır bir an dönmek, yaşamak bitmeyen ıstırap gibi. Kral Nöbetçi Erdem. İşte böyle sine çaresizim ben. İşte böyle sine çaresizim ben. sevdim diye kölen değilim. Seni sevdim diye kölen değilim. Ben senin tapulu malın değildim. Sen de mutlu olma. Sen de mutlu olma, ben de değilim. Yerimde kim olsa böyle yapardı. Destan edeceğim seni aleme. Çıkamayacaksın eller içine. Destan edeceğim Allah seni aleme. Kötülüklerimi aldım kaleme. Yerimde kim olsa böyle yapardı. Kötülüklerini aldım kaleme. Yerimde kim olsa böyle yapardı. Kral FM'i dünyanın her yerinden Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Baktım gördüm duydum sensin. Senin hayalinle yaşarım her an. Baktım gördüm duydum sensin. Senin hayalinle yaşarım her an. Baktım gördüm sevdim sensin. Martılar ismini gelip fısıldar. Sahilde sessizlik benimle ağlar. Her tarafta senden bir hatıra var. Baktığım gördüğüm duyduğum sensin. Her tarafta senden bir hatıra var. Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin. Acılar ülkesindeyim. Yolcusuz yolları beklemekteyim. Çaresizce seni özlemekteyim. Baktım gördüm duydum sensin. çaresizce seni özlemekteyim. Baktığım, gördüğüm, sevdiğim sensin. Martılar ismini gelip fısıldar, sahilde sessizlik benimle ağlar. Her tarafta senden hatıralar var. Baktığım, gördüğüm, duyduğum sensin. Her tarafta senden hatıralar var. Baktığım, gördüğüm, sevdiğim sensin. Her tarafta senden bir hatıra var. Baktığım, gördüğüm, sevdiğim sensin. Kolay değil artık seni unutmak. Baktığım, gördüğüm, duyduğum sensin. Senin hayalinle yaşarım her an. Baktığım, gördüğüm, sevdiğim, sevdiğim sensin. Böyle bitmez. Ayrılık istemiyorum. Büyük aşklar böyle bitmez. Dargınlık istemiyorum. Ellerim ellerinde, gözlerim gözlerinde, benim olmanı istiyorum. Yürekten sarılmayı, sevgiyle bakışmayı, seni sevmek istiyorum. Yıllar yaşanmaz ki sensiz, ayrılık istemiyorum. Gözlerim gözlerinde, benim olmanı istiyorum. Yürekten sarılmayı, sevgiyle bakışmayı, seni sevmek istiyorum. Aşklar böyle bitmez. Sensizlik istemiyorum. Büyük aşklar böyle bitmez. Yalnızlık istemiyorum. Ellerim ellerinde, gözlerim gözlerinde, benim olmanı istiyorum. Yürekten sarılmayı, sevgiyle bakışmayı, seni sevmek istiyorum. Yıllar yaşanmaz ki sensiz, ayrılık istemiyorum. Senden ayrı yaşamayı, sevgiyle bakışmayı, seni sevmek istiyorum. Sesini ve yorumunu çok beğeniyorum. Değişik bir okuyuş, değişik bir yorum. Yani akışta nasıl bir şey oldu onu açıkçası bilmiyorum. Yani kendisi mi filme ve sinemaya yöneldi veya bazen böyle mesela 90'larda çok vardı, böyle albüm yapıyorlar devamı gelmiyor. Tek albüm yapıyorlar, çok güzel çıkış yapıyorlar mesela ama devamı gelmiyor. Yani plak şirketiyle mi bir sorun oluyor, istedikleri şarkıları mı bulamıyorlar onu bilmiyorum. Yani Harika Avcı için de aynı durum geçerli. Yani bence çok müzik de devam etseydi çok güzel noktalara gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü muhteşem Can Dan'la Eleanor müzikteydi. O da büyük bir avantaj tabii. Yani birçok Müslüm Baba şarkısında Harika Avcı yorumları var. Orada şarkı konusunda da iyi bir repertuar var. Ali Tekin Türe, Yavuz Tener şarkıları var ama yani belki de kendisi tercih etmedi. Bilmiyorum, o ayrıntıyı kendisiyle hiç konuşmadım ama devam etseydi bence Harika Avcı ses ve yorum olarak çok özel bir ses, çok farklı noktalara gelebilirdi diye benim nacizane düşüncem var. Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, kal, kal. Gözyaşlarını unut geçeni, boş yere ağlayıp üzme kendini. Sil gözyaşlarını unut geçeni, boş yere ağlayıp üzme kendini. Kim bulmuş ki dostu gerçek seveni, görmedim ki aşkta bir gün güleni. Boş ver Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Tabii 80'lerde arabeskin çok etkin olduğu yıllar sevgili kralcılar. Dolayısıyla yani Ajda Pekkan bile damar söylüyor. Zerrin Özer, damar, Ahmet Özhan senin olmaya geldiğimi söylüyor sevgili kralcılar. Zaman akıp gideri söylüyor. Yani bu gerçekten bir yer, aslında ben çok da beğeniyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Yani farklı tarzlardaki isimlerin de damara yönelmesi, kendilerince kendi tarzında, kendi üslubunda onu yorumlaması da çok keyifli, çok güzel oluyor. Sende vicdan yok ki olsaydı görürdüm. Yalan, sözlerin hep yalan. Sende kalp olsaydı yüzümü güldürürdün. Sen vicdansız hain gaddar, sen insafsız ardından vuran. Ama bunu hele sorarsan sen çok iyisin, kıymet bilirsin. Seni de ben bilirim nasılsın, nasıl hainsin. Aşk oyunsa ben yokum bu oyun. Olmadın mı hiç? senle birlikte olmadım sevgili olmadım. Hayat sensiz yaşanmıyor, vefasızlık yakışmıyor. Ne yaptım sana bir tane, aklım bir türlü almıyor. Bir günde, kötü günde senle birlikte olmadım sevgili, olmadım mı hiç? Üzüntünle, sevincinle senle birlikte olmadım sevgili, olmadım mı hiç? Bir günde, kötü günde senle birlikte olmadım sevgili, olmadım mı hiç? Üzüntünle, sevincinle senle birlikte olmadım mı sevgili, olmadım mı hiç? Bir günde, kötü günde senle birlikte olmadım mı sevgili, olmadım mı hiç? Üzüntünle, sevincinle senle birlikte. Gözüme uyku girmiyor, ben seni kaybetmek istemiyorum. İnan seni çok seviyorum. Sözlerinle benim kalbimi kırma, seninle kurduğum dünyamı yıkma. Hasrete atıp beni aldatma. Sakın bir şey söyleme. Benim de şüphem yok senin sevginden. Yaptığın bir gurur belli halinden. Şöyle bir düşün veda etmeden. Anılar sevdayı yaşatır derler. Sevene çok şey anlatır derler. İnan unutmaz böyle seven. Söyleme, ayrıldım deme, söyleme, bana veda etme, sakın bir şey söyleme. Ben olmalıydım. O sevgi en başta benim hakkım. biricik sevdiğim ben olmalıydım. Gönlüne başkası girmemeliydi. Tanrı'dan dileğin ben olmalıydım. Ellerin elimde buluşmalıydı. Gözlerin gözümle konuşmalıydı. Kalbim tek kalbimle anlaşmalıydı. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Seni bir başkası sevmemeliydi. Kalbinin sahibi ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Sevilen, özlenen ben olmalıydım. Seni bir başkası sarmamalıydı. Kalbinin sahibi ben olmalıydım. Ellerin elimle buluşmalıydı. Gözlerin gözümle konuşmalıydı. Kalbin tek kalbimle anlaşmalıydı. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım, ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım.

sakladım, dökmedim gözyaşımı. Mevsimin son yağmuru gözlerimde olacak. Mevsimin son yağmuru gözlerimde olacak. O uzun gecelerce bekledim yolumu. Bitmeyen bir hasretle açtın mı hiç kolunu? Yoksa başka yar bulup sen beni unuttun mu? Yoksa başka yar bulup sen beni unuttun mu? Seninle mi oynadı kader bana oyunu? Seninle mi oynadı kader bana oyunu? Kimseler çalmayacak benden sonra kapını. Kimseler çalmayacak. Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü krallar geliyor, efsaneler geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam. Hep damar, hep damar. Damar. Fulda. Müzik. Sözmüş meğer, unutulmak, unutulmak, bir çift yaşlı gözmüş meğer. Unutulmak, unutulmak en kahırlı sözmüş meğer. Unutulmak, unutulmak, unutulmak, unutulmak. Dayanılmaz çileymiş, hasretimiş, kederimiş. Dayanılmaz çileymiş, hasretimiş, kederimiş. Beterden de beterimiş. Unutulmak, unutulmak, beterden de beterimiş. Unutulmak, unutulmak. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kral, kral, kral. Uçurum oldu hayat, dokunsam düşecekmiş gibi. Gel de kurtar beni benden, sanki ölecekmiş gibiyim. Sardı kollarımı dert çemberi, kader tuzağına düşmüş gibiyim. Sardı kollarımı dert çemberi, kader tuzağına düşmüş gibi. Bir yanda hayal kavgası var, bir yanda aşkın ızdırap. Tek başıma nasıl yaşarım ben, dindirecek sensin bu azabı. Gel beraber çıkalım bu yollara, yalnız çekilmiyor dünyanın kahri. Ağlamak mı, yoksa ızdıraptan zevk almak mı? Ölmek desem kolay değil, bilmem benimkisi yaşamak mı? Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip ağlamak mı? Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip ağlamak mı? Bir yanda hayat kavgası var, bir yanda aşkın ızdırabı. tek başıma nasıl yaşarım ben? Dindirecek sensin bu azabı. Gel beraber çıkalım bu yollara. Yalnız çekilmiyor dünyanın kar. Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Sevgili Kadir Han'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sana gönderdiğim mektup. mektuplarında bu benim romanım deyip de göster. Aşkımın eseri deyip de göster. Göster ki tanısın dosta düşmanda. Ne çıkar sen artık pişman olsan da. Sana gönderdiğim mektuplarda bu benim romanım deyip de göster. Bu benim romanım deyip de göster. Sana gönderdiğim mektuplarda bu benim romanım deyip de göster. Sevgilimden başka söz demem. Seninle yalnız biz dostuz diyorsak, senin dostluğunu kabul edemem. Bana bir şeyler mi söyle diyorsun? Sana sevgilimden başka söz demem. Seninle yalnız biz dostuz diyorsak, senin dostluğunu kabul edemem. Senin dostluğunu kabul edemem. Sevenler hiç kardeş olur mu söyle. Senin dostluğunu kabul edemem. Sulanan çiçekler kurur mu söyle. Senin önünde set durur mu söyle. Sevenler hiç kardeş olur mu söyle. Senin kabul edemem. Senin dostluğunu kabul edemem. Anarız bir gülün yüzünden aşka yanarız. Sevip sevilmeden nasıl yaşarız? Senin dostluğunu kabul edemem. Bir şarkı duyarız dünü anarız bir gülün yüzünden aşka yanarız. Sevip sevilmeden